آج کل کے بچے عموماً بہت زیادہ شرارتی اور نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، جس کام سے انہیں روکا جائے وہ وہی کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت کیسے کی جائے؟ بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے تربیت دینے والے کی تربیت ہونا ضروری ہے۔ عموماً والدین کے اخلاق آج کل برباد ہو چکے ہیں، تو خود بچوں کو اگر منع بھی کرتے لیکن خود وہی کام کرتے، اس لیے بچے کی ذہنی تربیت ہو نہیں پاتی۔ جس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ مثلاً بچے نے اگر چھوٹی بہن کو مارا چاٹا تو اس کو سمجھائیں گے کہ تمہاری بہن ہے تو نیانی ہے تو فلاں ہے، بیٹے نہیں مارتے، باجی ہے، کسی کو بھی نہیں مارتے، ٹھیک ہے، بچے کی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن پھر دو چار روز کے بعد وہی سمجھانے والا باپ بچے کی امی کو طلاق سے دو ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اب بچے کا نازک سا ذہن، وہ بھی کچھ تو اس کو شعور تو ہے نا، جب بھی تو ماں باپ کی پہچان رکھتا ہے، آپ بلاؤ گے تو بچہ نہیں آئے گا، ابو ابو کر کے بھاگے گا، اس کا مطلب اس کو بالکل اس کی تینوں منزلیں خالی نہیں ہیں۔ تو سمجھ پڑتی ہے ماں باپ کی پہچان ہے، اس کو دودھ کی پہچان ہے، دودھ پیے گا۔ تو اب یہ کہ باپ نے اس کے دودھ پلانے والی کو مارا، وہ ماں جو اس کو ہر وقت شفقت دیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور بچہ باپ کے مقابلے میں عموماً ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، تو اس کی پیاری کو باپ نے مارا، یہ بیچارہ بے بس ہی کچھ بھی نہیں کر سکتا، باپ سے لڑ نہیں سکتا، کچھ بول بھی نہیں سکتا، لیکن غیر محسوس طریقے پر اس کے دل میں باپ کے خلاف کچھ اندر آئے گا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، میں نے مارا بہن کو تو بولتا یوں تو یوں تو یوں، اور میری پیاری ماں کو اس نے مارا، تو یہ اس کی تربیت ڈیمیج ہونی شروع ہوئی۔ کبھی مطلب باپ سمجھائے گا کہ بیٹا سگریٹ نہیں پیتے، بری چیز ہے، اس سے یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ یار باپ میرے کو تو منع کرتا ہے، خود کو سگریٹ میرے سامنے پیتا ہے، وہ تو پیے گا سامنے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بچے پر الٹا اثر پڑے گا۔ اسی طرح مطلب بچے کو بولیں گے کہ بیٹے چیخے مت مارو، کیا بار بار چلاتے ہو؟ اچھا، اب مزے کی بات یہ کہ جو سمجھا رہا ہے یا سمجھا رہی ہے وہ اس کو چلا کر سمجھا رہی ہے، چپ کر، اتنا چیختا ہے۔ اب یہ کہ یہ بے وقوفن خود نہیں سوچتی کہ میں تو چیخنے کی تربیت کر رہی ہوں، منع تھوڑی کر رہی ہوں، تو وہ تو زیادہ کرے گا۔ اور ویسے بھی وہ عام طور پہ یہ ایک مطلب نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ چیز بندہ زیادہ کرتا ہے۔ جیسے کہ محاورہ بھی ہے، الطفل حریص فی ما منع، بچہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روکا جائے۔ اسی طرح الانسان حریص فی ما منع، عام انسان کے بارے میں جو اہل اللہ ہے یا انبیاء ہیں، وہ تو معاذ اللہ یا مراد نہیں ہے، ایک عام انسان ہم جیسے کہ منع کریں گے تو زیادہ کریں گے۔ اس کا مجھے تو بہت ہی تجربہ ہے، کبھی وہ جذبات میں آ کر مجھے چپٹتا ہے نا، تو اگر کوئی بڑھ کر اس کو چھڑانے کی کرتا ہے نا، پھر تو وہ ایک دم اپنی گرفت مضبوط کر لیتا ہے۔ وہی کہ الانسان حریص فیما منع، جس چیز سے انسان کو روکا جائے وہ زیادہ کرتا ہے۔ تو اس کی پھر میرے پاس حکمت عملی ہے کہ میں مطلب اس کو جب ایک دم جذبات میں اگر کچھ چپٹتا ہے تو حتی الامکان اس کو چھیڑتا نہیں، جب ایک دم جذبات میں اس کو چھیڑوں گا تو یہ اپنی گرفت مضبوط کر لے گا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا ہوتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد تو ٹھنڈا ہونا ہی ہے اس نے، پھر بڑی آسانی سے وہ جان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ گریل پر جو دیوانے آتے ہیں ان کو منع کرو تو یہ تھوڑی ہٹتے ہیں، مزید گریل کو مطلب مضبوط پکڑ لیتے ہیں شاید کہ ہم کو کوئی ابھی دھکے مار کے نہ نکالے یہاں سے، نہیں ہے۔ تو اسی طرح بچے میں تو یہ عنصر زیادہ ملے گا اپنے کو، ضد والا۔ تو بچے کو ٹھیک ہے منع بھی کیا جائے، لیکن بار بار منع کریں گے تو پھر وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی, اس نے کرنا وہی ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. تو اصل تربیت تو ہے کہ بچہ جیسے ہی سینے شعور تک پہنچے اس کو مطلب اچھی اچھی باتیں اس کے ذہن میں راسخ کی جائیں. سادہ لوگ کوری تختی ہے جو لکھیں گے لکھا جائے گا, جیسا کہ حضرت سیدنا سہیل سہل تستوری رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ان کا واقعہ کیمیا سعادت وغیرہ میں کہ 3 سال کی عمر جب ہوئی ان کی تو فرماتے ہیں کہ میرے ماموں نے مجھے یہ میرا ذہن بنایا کہ بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے. غالباً یہی ہے, یہ تم روزانہ سونے سے قبل 7 بار کہہ لیا کرو. اسی طرح پھر وہ اس کی تعداد بڑھاتے گئے یہاں تک کہ ذہن میں جم گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ برائی کریں گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, وہاں مطلب کسی کو ماریں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی چیز توڑیں گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. حقیقت میں ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مگر بچپن سے اس کے دل میں یہ خوف پٹا دیا گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہو. تو آخر ترقی کرتے کرتے کرتے حضرت سہل تستری یا سہیل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ بن کر ابھرے. الحمدللہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت نصیب کرے اور ہماری بھی تربیت ہو جائے. سچی بات تو یہ ہے, اب کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں جھاڑتے ہیں, اس طرح اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے. بالکل بھول جائے کہ آپ سب کے سامنے دوستوں کے سامنے اس کو جھاڑیں گے, اس کے دوستوں یا آپ کے دوستوں بڑے ہوں یا لڑکے ہوں سب کے سامنے جھاڑ کر آپ اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ فرما بردار بن جائے گا یہ آپ کی عزت کرنے لگے گا, اس کی کوئی امید, یہ عارضی طور پہ یہ جھیپ جائے گا لوگوں کے سامنے گھبرا جائے گا چپ ہو جائے گا, مگر وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا تو بچہ قابو سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, چھوٹے بچے کو بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے جھاڑتے ہیں, مجھے آ کر بولتے ہیں بارہا بڑے سمجھدار استائی ہوا ایسے کہ اپنے دیکھیں تو یوں سمجھیں کہ یہ تو اس کے جیسا شاید سمجھدار بہت کم ہی آدمی ہوگا, مگر یہ جب پھٹتے ہیں تو اپنا لڑکا جو سمجھدار ہے, بلکہ بعض تو بالغ ہوتے ہیں لڑکے, ان کو جب لائے ہوتے ہیں ملوانے کے لیے تو پھر 4 آدمی اور بھی ہوتے ہیں, میں بھی اس بچے کے لیے تو غیر ہی ہوں ظاہر, تو بولیں گے اس کو سمجھاؤ نا یہ ضد بہت کرتا ہے, آپ اس کو بس حکم کر دیں نماز نہیں پڑھتا, اپنی ماں کے سامنے زبان نکالتا ہے, اس کو سمجھا دیجیے. تو کبھی کبھی تو میں کان میں کہتا ہوں ایسے اسلام بھائی کو کہ یار اب کیسے قابو ہے لائیں, کیونکہ میری نظر میں آپ نے اس کو گرا دیا, کیونکہ اگر میری مجھ سے کہنا ہی ہے تو کان میں کہتے لکھ کر دیتے, اس کو پتا نہ چلے گا آپ نے مجھے کہا ہے. جب سب کے سامنے کہو گے اب میں سمجھاؤں گا تو وہ بھی اثر نہیں پڑنے گا اور اب وہ میرے سامنے آنے سے بھی کترائے گا کہ میں تو ان کی نظر سے گر چکا, ذلیل کر دیا میرے باپ نے میرے کو الیاس کے سامنے, اور اسے 4 اور سن رہے ان کے سامنے بھی آپ نے بیچارے کو ذلیل کر دیا, اس طرح آپ نے کہا کہ سبھی سن رہے. امید ہے کہ میری بات یہ آپ کی سمجھ آ رہی ہو, بالکل رونگ طریقہ ہے. یہ تقریباً کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں, سب کے سامنے جھاڑنا مارنا لتاڑنا بچے کو باغی بنانا ہے. تو اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے تو بہت زیادہ نرمی کی ضرورت ہے اور بالکل تنہائی میں. ہاں اس کو یہ تڑی دینا اپنی جگہ پر ہے کہ دیکھو بیٹے میں تم کو الگ سے سمجھاتا رہتا ہوں, کبھی ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے غصہ آ جائے اور میں تمہارے دوستوں کے سامنے تم کو جھاڑ دوں ماروں تو تم پھر اچھے لگو گے, یہ تڑی جو نا یہ اس پہ اثر کرے گی اور یہ ڈرے گا کہ ہاں ہاں میرا باپ جو ہے نا وہ ایسا نا سب کے سامنے میری پول کھول دے اور مجھے ذلیل کر دے. بس اس کو خالی ڈرانے کی حد تک تو صحیح ہے, باقی اس کو اگر آپ پریکٹیکل کرنے جاؤ گے تو یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اور آج کل اولاد ہاتھ سے نکلی بھی, شاز و نادر ہی کوئی ایسی مطلب ہے نا کہ بچے ہوں گے جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوں گے, باقی کوئی نہیں کرتا. اسی لیے کہ ماں باپ کو تربیت کرنا آتی ہی ہوگی. اس سلسلے میں آپ کو چاہیے کہ آپ, میرا ایک کیسٹ ہے اولاد بگڑنے کے اسباب, آپ اس کو سنیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس پر بہت معلومات ملے گی. اولاد بگڑنے کے اسباب, اس کا مطلب یہ کہ اولاد کی اصلاح کا طریقہ کہ ان بگڑنے کے اسباب سے بچا جائے. 20 روپے ہدیے میں انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور اس کے مطلب یعنی کہ روحانی علاج بھی ہیں. چنانچہ نافرمان بچہ یا بڑا جب سویا ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ آیت 21 بار پڑھنی ہے, ہر بار بسم اللہ پڑھنی ہے ساتھ میں یہ آیت پڑھنی ہے. ایک بار اول و آخر درود شریف, ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, ایک بار پڑھنا. اور یہ جب سویا ہوا ہو اس کو پتا نہ چلے اس طرح پڑھنا ہے. اسی طرح مطلب روزانہ نماز فجر کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے 21 بار یا شہیدو اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.